تالی براشا جیلو نمات کڑا تالی براشا جیلو نمات کڑا بن زولنو کی ستا پاس رایم ستا پا آس رایم ستا پا آس رایم ستا پا آس رایم ستا پا آس رایم نورا زڑا اکنم جلد باگرام ہو سر تو رناستا زساری آما نورا زڑا اکنم جلد باگرام ہو سر تو رناستا زساری آما راشا نراشا زسر کتایم بن زولنو کی ستا پاس رایم ستا پا آس رایم ستا پا آس رایم ستا پا آس رایم ستا پا آس رایم واکر ملو چھو عزت ملو شو پزن ربل کڑا ملت ملو شو واکر ملو شو عزت ملو شو پزن ربل کڑا ملت ملو شو دا مغربیانو زنی شنایم دا مغربیانو زنی شنایم بن زولنو کی ستا پاس رایم ستا پا آس رایم ستا پا آس رایم ستا پا آس رایم ستا پا آس رایم یم در نهیرا کشوی بیواسا داتا شدو دا نخیم پاسا یم در نهیرا کشوی بیواسا داتا شدو دا نخیم پاسا زمال لیم زبختنایم زمال لیم زبختنایم بن زولنو کی ستا پاس رایم بن زولنو کی ستا پاس رایم اول خراشا کان رات لیش ہو پیالا تزاہرو خورا لگیش اول خراشا کان رات لیش ہو پیالا تزاہرو خورا لگیش زپ جن پورے نور شرمندایم زپ جن پورے نور شرمندایم بن زولنو کی ستا پاس رایم ستا پا آس رایم ستا پا آس رایم ستا پا آس رایم ستا پا آس رایم تالی براشا دا شهید خوریم بل چاہتا نایم تا تا پی غوریم تالی براشا دا شهید خوریم بل چاہتا نایم تا تا پی غوریم پاکیت خنا کے بیا پا سجدائیم پاکیت خنا کے بیا پا سجدائیم بنزو لنو کے ستا پاس رائیم کرم شور ہے دیر رایا دیگی کلیا و کور سکھ مین آوری کاو کرم شور ہے دیر رایا دیگی کلیا و کور دا سیف الخیال کے زہا مشایم دا سیف الخیال کے زہا مشایم بن زولنو کے ستا پاس رائیم بن زولنو کے ستا پاس رائیم ستا پاس رائیم ستا پا آفاس رایم ستا پا آفاس رایم تالی براشا جینو نمات کڑا تالی براشا جینو نمات کڑا بن زولنو کے ستا پاس رایم ستا پاس رایم ستا پاس رایم ستا پاس رایم ستا پاس رایم